kendini övse, beni senden soranlara onu tanımam demişsen, onu tanımam demişsen. Kız ben seni bulmaz mı ya, taçın başın yolmaz mı ya, öyle bir yanlışın saçın başın yolmaz mı ya? Hele bir yanlışın görsem, ayağını kırmaz mı ya? Sözün başka, sözün başka. Görmeseydim seni keşke. Sözün başka, sözün başka. Görmeseydim seni keşke. Sen beni kanser edersen, uzun sürmez bu gidişler. Uzun sürmez bu İşler. Kız ben seni bulmaz mı ya, saçın başın yolmaz mı ya, hele bir yanlışın görsem, ayağını kırmaz mı ya? Kız ben seni bulmaz mı ya, saçın başın yolmaz mı ya, yanlışın gö-